श्रीमद् भागवत पुराण द्वादश स्कंद अथ एकादश अध्याय में भगवान जी के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणों का वर्णन। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने में मरण धर्मा पुरुष अमृत प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें ये बतलाइए कि पांच रात्र तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग, गरुड़ आदि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध और कौस्तुवादि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। सूजी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्मा आदि आचार्यों ने, वेदों ने और पांच रात्र आदि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान जी की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतन अधिष्ठित विराट रूप में ये त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति सूत्र आत्मा मह तत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा इन नौ तत्वों के सहित ग्यारह इंद्रियां तथा पंचभूत इन सोलह विकारों से बना हुआ है। यह भगवान जी का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है। प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भोए हैं। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर लगे हुए बाल हैं। जिस प्रकार ये व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से सात बित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने सात बित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुमणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापनी प्रभा को ही वक्ष स्थल पर श्रीवत स्वरूप से वे अपनी सत्य रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप में, छंद को पिताम्बर के रूप में और अ उ म इन तीन मात्राओं वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष शैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्वगुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रियां और शीर्ष संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कुमोद की गदा, जल तत्व रूप पांजन शंख और तेज तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग, तमो में अज्ञान रूप ढाल, काल रूप शांग्र धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ हैं, तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान अभेदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान जी की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि की मंत्र दीक्षा और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान जी की पूजा है। ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य इन छह पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चवर एवं व्यंजन पंखे के रूप से तथा अपने निर्भेद धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है, वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्म स्वरूप भगवान ही की उनसे कभी ना बिछड़ने वाली आत्म शक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान जी के पार्षदों के नायक विश्व विश्रुत विश्वक्सेन पांच रात्र आदि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अनिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि आठ द्वारपाल कहते हैं। स्वयं भगवान ही वासुदेव शिकंचर शंकरशन प्रदुम्न और अनिरुद्ध इन चार मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जगत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते और वे ही स्वप्न अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अपने विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही शक्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त ज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग उपांग आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन चार मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व तेजस प्राज्ञ एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्म आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार करते रहते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उसका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भोपालों को भस्म कर दिया है। आपका प्रकर्म सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोप बालाएं और आपके नारद आदि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम गुण और लीला आदि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह भूत अंग उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राज ऋषि परीक्षित से पंचम स्कंध में कहा था कि ऋषि गंधर्व नाग अप्सरा यक्ष राक्षस देवताओं का एक सौरगण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये बारह गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके कहिए। सूर्य ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार परिवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करते हैं। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। एक भगवान ही माया के द्वारा काल देश यज्ञ आदि क्रिया कर्ता स्त्रुवा आदि करण याग आदि कर्म वेद मंत्र शाकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से नौ प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चित्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। धाता नामक सूर्य, कृत सथली अप्सरा, हेति राक्षस, वास्की सर्प, रथकृत यक्ष प्लस ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यम्मा सूर्य पुलय ऋषि अथोजा यक्ष प्रहेति राक्षस पुंजिक स्थली अप्सरा नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, परुषे राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथ समन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ के वरुण नामक सूर्य के साथ विशिष्ट ऋषि रंभा अप्सरा सहजनी यक्ष हुहु गंधर्व शुक्र नाग और चित्र समन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उसके साथ विश्वासु गंधर्व श्रोता यक्ष एलापत्र नाग अंगरा ऋषि परलोमचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद मास के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व व्याघ्र राक्षस असारण यक्ष भृगु ऋषि अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग वात राक्षस सुषेण गंधर्व सुरुचि यक्ष घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फागुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उसके साथ क्रतु यक्ष वर्चा राक्षस भारद्वाज ऋषि सैनजीत अप्सरा विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि ताक्षरी यक्ष ऋत सैन गंधर्व उर्वशी अप्सरा विद छत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भाग नामक सूर्य के साथ सफुर्ज राक्षस अरिष्टनेमी गंधर्व ऊर्ण यक्ष आयु ऋषि पूर्वचिति अप्सरा और कंकरोटक नाग रहते हैं। अश्विनी मास में त्वष्टा सूर्य जमद अग्नि ऋषि कंबल नाग तिलोत्मा अप्सरा ब्रह्मोपेत राक्षस शचित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अष्टर नाग रंभा अप्सरा सूर्यवर्चा गंधर्व सत्यजीत यक्ष विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी, ये सब सूर्य रूप भगवान जी की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीनों सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इसके सिवा बालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्म ऋषि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सीतायाम द्वादश स्कंधे आदित्य व्यूह विवरणम नाम 11वां अध्याय। अथ 12वां अध्याय में श्रीमद्भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची में सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत सनातन धर्म का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शुनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का ये अद्भुत चरित्र सुनाया। ये सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पाप हारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और परलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राज ऋषि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ के और ऋषि प्रवर श्री शुकदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, ये कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शीत त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा मह तत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तृतीय स्कंद में पहले पहल विदुर जी और उद्धव जी के, तंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर परले काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के शोभ से प्रकृति सृष्टि और महतत्व आदि सात प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सिद्धि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तंत्र स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पदम की उत्पत्ति, परले समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे संभव मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आध्या प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मनु पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि नौ प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजऋषि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, छठे स्कंद में ये विषय आए हैं, परचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता असुर मनुष्य पशु पर्वत और पक्षियों का जन्म क्रम, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब सातवें स्कंद के विषय में बतलाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म क्रम एम दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चित्त का निरूपण है। आठवें स्कंद में मनवंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंत्रों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म मत्स्य वामन धनवंतरी हयग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन। नवे स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु के जन्म क्रम, वंश विस्तार, महात्मा सुधुम्न, ईला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृतांत, शशाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याति, खडवांग, मंदाता, सोभरी, सगर, बुद्धिमान कुकुत्स और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्वपापहारी चित्त का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तंत्र निमि का देत्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, याति नहुष, दुष्यंत नंदन भरत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी नवम स्कंद में ही हैं। सबके अंत में याति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी दशम स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े पूतना के प्राणों का दूध के साथ पी दिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। त्रिनावर्त, बकासुर और वत्सासुर को पीस डाला। सब परिवार धिनकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे हुए गोपों की रक्षा की। कारियानाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान जी का यज्ञ अभिषेक किया। शरत ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़ अरिष्ट और केशी के वध की लीला हुई। तंत्र अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कौल्यापीड, हाथी, मुष्टिक, चानूड़ एवं कंस आदि का संहार किया। संदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए शुनक आदि ऋषियों, जिससे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे। उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान जी ने उसका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यमन को मुचकंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष क्षेम सुधर्मा सभा ले आई। भगवान जी ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट, दंतवक्त, शंभरासुर, त्रिविद, पीठ, मुर, पंचजन्य आदि दैत्यों के बल पुरुष का वर्णन करके ये बात बतलाई गई कि भगवान जी ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान जी के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार हल्का कर दिया। शुनक आदि ऋषियों, 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान जी ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में ये बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्यु लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया तथा ये भी बताया गया कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के परले और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राज ऋषि परीक्षित के शी त्याग की बात कही गई है। तंत्र वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडे जी की सुंदर कथा, भगवान जी के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शुनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने इस हर तरह से भगवान जी की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, मैं सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है, जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता वे वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक ही है, सारहीन है। सुंदर होने पर भी यह सुंदर है और उत्तम उत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत्य कथा है। जो वाणी और वचन भगवान जी के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान जी के परम पितृ यश का गान होता है वही परम रमणीय रुचिकर एवं प्रतिशत नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परम आनंद की अनुभूति होती है। मनुष्यों का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्ति क्यों ना हो जगत को पवित्र करने वाला भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परम हंस भक्त उनका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं जहां भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान जी के सुयश सूचक नाम पर जड़े हुए हैं वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सतपुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान जी को अर्पण नहीं किया गया है वे चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो सर्दा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्ण आश्रम के अनुकूल आचरण तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुल लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे ताप पाप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान जी की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान जी के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्व अंतर्यामी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान आदि देव सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राज ऋषि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों को भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे। उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला श्रद्धा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य शक्ति सहित शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयमपूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयकुल्या अर्थात मधु, घी एवं दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस प्राण संहिता का अध्ययन करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान जी ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को रितंबरा प्रज्ञा अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है, शूद्र सारे पापों को छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी और समूह के समूह कलिमलों को ध्वस्त करने वाले हैं। ये जो यों तो उसका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान जी का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद सर सरू भगवान जी का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश काल आदि कृत परिच्छेदों से युक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति परलय करने वाली शक्तियां भी उनकी सर्वभूति हैं, भिन्न नहीं है। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि नौ शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा जिसका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि श्रद्धा निवृत्त हो चुकी थी, फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमय मंगलमय मनोहारनी लीलाओं ने उनके वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्वपापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सीतायां द्वादश स्कंदे द्वादश स्कंद अर्थ निरूपणम नाम द्वादशो अध्याय। अथ त्रयोदशो अध्याय में विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा। सूर्य कहते हैं ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिसका गान किया करते हैं। योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु ये सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी इनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णता नहीं जान सका। उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है, जिस समय भगवान जी ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल बथानी की तरह घूम रहा था। उससे मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान जी को तनिक सुख मिला, वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फल स्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्वास नहीं मिला भगवान जी की वही प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। शौनक जी, अब पुराण की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उनका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ की आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा श्री अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्म विवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण की 11,000 श्लोक संख्या है। वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की 10,000, कौर्ण पुराण 17,000 श्लोकों का अथवा मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 400,000 होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। शौनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस प्राण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महाप्राण में जो भगवान श्रीहरि की लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सतपुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एक तत्व रूप अद्वितीय सद वस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुरुषों पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण के दर्शन नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है, वे किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णव में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनकादि ऋषियों, जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। ये श्रीमद् भागवत पुराण सर्था निर्दोष है। भगवान जी के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परम हंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता ये है कि इसका निष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यंतिक नृति भी ज्ञान वैराग्य और मुक्ति भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और भी पुराण नहीं है। इसे पहले पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था, फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देव ऋषि नारद को उपदेश दिया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वापरायण व्यास को, तदंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगिंद्र सुखदेव जी और वासुदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राज ऋषि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं, शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं भटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्ष अभिलाषी ब्रह्मा को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगी राज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाकर संसार सर्व से डसे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। आप अब ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान जी के चरणों में आत्मसमर्पण करके चरणों में प्रणति श्रद्धा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परमात्म स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इति द्वादश स्कंद समाप्त। संपूर्णो अयम ग्रंथ।